الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال تعالى ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل إن ابن خطول متعلق بأسفار الكعبة فقال اقتلوه رواه البخاري رحمه الله زمائزت مندو حاضرینو مسلمانانو مخ کی جمعہ بانے پدی موضوع بانے زمون بیان او بحث شورو چی زمون پدی اخیرنی شریعت کی دو گستاخ رسول سزادا او یو حکومت زانتا اسلامی حکومت وی یو حکمران زانتا مسلمان وی نداسی مسلمان حکمران تا دا اللہ و دا رسول دا گستاخی پا وقت کی سکول پکار دی او داسې واقعات چې د رحمت للعالمین او د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم په دور کې راغلیو نو د خپل سترګوان د الله حبیب د خلکو لکه سزا ورکړي او دا غي نفس ترننه پوره امت مسلمه په داسې معامله کې سکړي چې مونږ هم هغه په سیر وار شو دې مناسبت سره ما د قران شریف یو دوا آیاتونه ولستل او یو حدیث مبارک مستاس روان دی تلاوت کو اول د دې لفظي ترجمه بدل شو کو ابای توجه کوی وای به شکه هغه کسان دا ول آیات د سوره احزاب دی وای به شکه هغه کسان چې zarar او تکلیف رسي الله تا ورسوله او رسول د الله تا داس خبرې کوي چې د الله حبيب ته ذهني یا بدني تکلیف رسي لعنهم الله في الدنيا والاخره وای داس خلق الله په دنیا او اخرت کې پلانت کړی دي په دنیا کې پلانت دي او په اخرت کې هم دې د الله په لعنت باندې ککړوي وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا او تیار کړی دی الله د دوی د پاره عذاب مهینا عذاب شرمون کې ماته توجه راوړئ زموږ بعضي علما ذکر کړی لکه دا مسله په شرع عقیده التحاویه کې ذکر را ویکل الله عذاب عظیم ذکر کئ کلا عذاب مهین وای چې تلاوت کوی تاسو چې تلاوت کوی کلا راضی ولهم عذاب عظیم نو کلا وای ولهم عذاب مهین وای د مسلمان بارکم د عذاب عظیم لفظ راضی چې د لوی سزا دا لکه د قاتل بارک راضی قاتل چې قتل گناہ غړي نو مسلمان دي خو اي وعد لهم عذابا عظيما خو عذاب مهين وې د مسلمان بارک درازي چې کله عذاب مهين وي نو د عذاب مهين وعده د کافر مشرک سره شوي تر تم شوي وعد لهم عذابا مهينا ځکه الله او رسول ته چې څوک تکلیف رسي هغه مسلمان دی دا الله او رسول ته تکلیف رسول باندې سړې سکیږي کافر کیږي دیو جن علماء لیکلي سوره احزاب سوره حجرات کې چې راځي چې आवाज زما د پیغمبر د आवाज د پاسه کوي ما عمل به متباشي نو وي आवाज پورته کول خو ګناه ده او گناہ کبیره سره خوامل نبر بادیگی نو احل علم لیکلی کلا آواز پورتکول سبب د تکلیف وی نو کستا پتیز آواز چرتا پیغمبر لتکلیف رسیدو نو نبی تا عذیت رسول کفر دے نو دیدے کی گورا عذاب محینی ہوئی بل آیات ما بل جمم لستے و دی سورہ انعام آیات تے الله وی حبیب مونتا پتا دا چه دا کافر سو وی استاسو زرد پی تکلیف رسی دا کافر چه سو وی استاسو زرد پی تکلیف رسی زما حبیبا خود دا دشمنی تا سر ذاتی ندا زما دا دین دا وجه ندا دا دا بخاری شریف حدیث میں استاسو روان دیو لستو نبی علیہ السلام په کال د فتح د مکی چې اتم کال د هجرت نورادن نشو مکی مکرمه تا وعلى راسه المغفر اے جنگی ټوپۍ د اوسپنې د فولاد په سر وا ناغه ټوپۍ کې د الله د حبیب بدن مبارکم پرخ کارې دونا فلما نزعه چکلې لرکا نجا ارجلن یو سڑے ور ترا رہے وی حبیبتا خدا مخلق دا مافی اعلان کرے خود یو لسو یا لسو نکم زیاد بارکی ویلی جدا با قتل وی فقال ان ابن خطول متعلق بیستال الكعبہ وید ابن خطول خود دا قتلول حکم کرے خواه خود کعبی دا غلاف دنان دے سرور کرے نو دیزے کی پریدو فقال اقتلو وینا پدی بیم نماف کوئی دا کعبی دا غلاف دنان دے سر دے خو قتل گئی دا حدیث دے دا بخاری شریف تا ابن خطول سو چه رحمت للعالمین وی چه دا کعبی دا غلاف سر ام پریزید آبائی نو دا ابن خطول تفصیل واوری چه دا مسئلی وضاحت منگو تاسو لسشی مخلشی علماء کرام علی کلی دا ابن خطول سوک نو اهل علم لیکلی دے نبی کریم علیہ السلام دے اول کسو مسلمان دا ابن خطول سو کو مسلمان نبی علیہ السلام پر صدقات تے عامل جڑ کو جذب لانے علاقے صدقات را ٹول کا ادلے یو سڑے مور کو ادا بڑی خدمت کی نو دا غلوی مال لگه روٹای تیارا کرا اده اودشو نو چرا پاسی دو نا غلوی روٹای دی تیارا کرنی اغوی نا نو ده پا غوسکی شو او اغی والو والو والو تردی چی منی نشو اغی قتل کو اکم خادم چور سر پیغمبر علیہ السلام مرگر کرنو نو دا غو وجلو دا اغو وجلو نو دزلو کیوی چو از دا مدینه لواپزم خوما پدی کی وجنی لانو مرتد شو سشو مرتد شو او دا زکاة غو خان انزام زرو تختون کمی جراج مکلیو بیت المال نو دی او دو وینزی اغسطی وی بیا بی ورت خلق راج مکول او غوینزو با دا پیغمبر بیزتی کولا ادبا پیو مجلس او دمگیری جوڑولا سو خبری شوی بھائی یو خود اسلام نفس مرتد شو دویم قتلو کو ادریم عزویم خبر دا پیغمبر سپکاوی بے کولو سو جرمو نشوی بھائی دری جرمو نشوی یوی مسلمان قتل دویم مرتد شو او درے میں دے پیغمبر حج وکولا دا دری وار خبر زان لزالم اسلامی حکومت کی دے سلید قتل دے استحقاق خبری زکا چاچے قتل کو دے بقصاصا اسلامی حکومت قتل ہے سوک چی مسلمان و مرتد شو دے بقتلو لیشی اسوک جو دے پیغمبر حج وکی نو دے بم قتلو لیشی اس دیدے کی دادے چی قتلو لو زکر نبی علیہ السلام چی مکی مکرمی ترار نو دا والزان جنگ منگ لتیارو خوار طرف نجی بدلو دا اللہ حبیب 10,000 صحابہ کرام فتح د مکی فروز دی دی جب یو غار نلان لتا مجاہدین پاسونو بانے تیار ناس دا اول جنگ لتیارے ہو کو نو چکلے دا مسلمانانو دا لخ کرے ہو کتی کر نو زلکی روب راگے ٹول پر اپیدو شدا سی یا رسول کی زرزر اصلی ہم غرزو لاوسم پریخو پسے ادا بچاو بل زینخ کاری دوران د کعبی د غلاف دلان دی سرور کو اسیم پری خواست لیه مغرزولا او چرته راغې بای د الله د کور د کعبه شریفي د غلاف د لاندې سرور د تبو نبی رسول الله ته او کسر هغه کتاب او داغه قتلولو حکم کړي او هغه د کعبه د سر د لاندې او قتلو ولته پرځایوا خو په دې ځان پوي کوي چې داده د کبي خبره د وجنه معقول نه خبره خدري راغلي او دروواړو خبرو بارکه په اسلام کې سړې واجب القتل لجاج قتلکو دیب قتلول شي څوک چې مسلمان او مرتد شو دیب قتلول شي او چا چې د پیغمبر به حرمتي او حجوا او ګستاخیو کا دیب قتلول شي وګوره اهل علم لیکلي حافظ ابن تیمیه رحمه الله وایي حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا دنیا پلو یو علماء کړي د دنیا سره پلو یو علماء کړي بعض خلک د دوی به حرمتي قسم یو بد نصیبا کتاب پی لیکل نمالاوی مولانا صاحب شهید شو الله دې شهادت قبول او منظور کړي دا یو کاسنه په مدرسه کې زه پور کړم مې په دې غوسه ضروره مدرسه په عربو عجمو کې بدنامي چې یو داسې بد کردار سره دې چې هغه حافظ ابن تیمیه په ځیزه لیکل کتاب دا عرب ګوري دا یو اداره دا ادب په بدنامي وګوره دا ابن حتول د دی و جنې نه دی و جنې چې قتل کړو زکه دی په لور چا چې قتل وکاو او څوک مرتد شو نو دې بکه ساسن قتلول شي اوس داسو کې چې وجنه د خدا قبيله نو د دوه وارثانو نو که چر دې کې ساسن قتلول نو مسله دا ده چې څوک کې ساسن قتل دا مقتول وارثان براولي ای تدریو خبرو کې اختیار ده سو خبرو کې بھائی یا بدا قاتل معاف کی یا بدیت واخلی ا بھائی یا با قاتل معاف کی یا بدیت واخلی یا به قصاصا قتل کی بدیله کې الله پیغمبر د داولیا نه دی روزي چې له مون قتلو معاف کوي یا کسه کوي معلومه دا شو چې ابن خطل قصاصن نه قتل کړی کچره قصاصن قتل وی وارثان به روزي چې دا د احتیاصو غو مجرم معاف کوي دیه تخلی او که قتل کو دویم دار د ارتداد د وجنه ابن د قتل کړي زکه مرتد بارک د الله قانون سره الاعاذ بالله او شر مسلمان مرتد شو نو قتلونو نمخ کی بدنه د توبه مطالبه کی کتوبه واسی نه به وجه نو د دې ارتداد د وجه نم نه قتل کړي ځکه کده د ارتداد د وجه نه د تبه او شورج مهلت ورګړو چوبو نیوی ته خو مرتد شوی مسلمان کیږي کنا بل ګور دې خطوبه زکه او باسي چې اصله هي مغرزولا سپو شوي په خبره اسه مغرزولو اتمر پر یک دوی دوی چې د کعبه د غلاف د لاندې سر ور کړي کتال بریخه اصله هي غرزولي اد توبه د پار راغله د کعبه د غلاف د لاندې سر ور کړي خدا الله حبيب ذلته معاف کوي مثلا سره وتا مرتد کو توبه ویست معاف کے وے قاتل کو وارثان د مقتول معاف کو نو معاف کے وے او چې د نبی ګستاخیو کو توبه او واسو په نه پریزي څه کوي کوي په خبره باندې اوبای مسله باندې پوه شوې کو پوه نه شوې د نبی ګستاخی چې او کله سبق ہے دیو په اس طریقه نه معاف کے اگر چې په دې قول د ابن تیمیہ باز علماء سے اشکالات وارد کری خواغت دمرا معتبر ندی دگور دا پیغمبر دا حجوی دا پارا یو دعا وینز ساتلی وی او پاغی بے سکول آئی بانے بے حج و کولا پاغی بانے بے حج وکولا نو پدی طریقی دا ابن خطول دا قتل شویرے دا قتل خبر سوا تاسواوری دل دل پدی قتلولو کی دری اسباب دا قتلولو راغلی خدا دو زکنو چیسو کساسن قتل باقاعدہ بسکے داغو وارسان براولی بلکی دام دا شریعت حکم دا چیلے بمینت کے چی گورا پیسی ہو علی خیر دے معافی کئے نو دل امینت مینت نشوی نی دا اغا مقتول چی دا دا بنی خزیم قبیلیو داغا غسو کی روس دیم ندی چی گنائی لوی خزیم قبیلیو سو کیلی او مرتد چیوی اغنا وزتوبی مدل ازتوبی مطالبہ ندشوی دا اللہ حبیب وی لار شی قتل دیکھئے دیچا قتل کو نو دیکی دا تاریخ مختلف خبری دی او د حافظ ابن تیمیہ دی کتاب کې د کتابو نه غلطی شوې چا بو برده ذکر کړي خو صحیح قول چا ده چې ابن خطول چا قتل کو نو حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایلی وای دا الله حبیب جنگی ټوپۍ په سر کړي او هغه کې بدن مبارک پټو نو چکلے ٹوپائی لرے کا نو یو کس ورطا راوے وی ابن خطول دا کعبی دا غلاف سر رازوان دے سر پٹکڑے وی قتلے کا دا کسو کو دا ابو برزت الاسلمی رضی اللہ عنہ او دا سو کسانو جی پیغمبر ویلی جی قتلے کا نو علماء رکلی لس جوڑی گی شپک پا کسڑی و سلور پا کسوی آبائی سالور خزوی دای نمونه علماء ذکر کړی دی راخه خبره ده چې دا الله سواړه ګستاخانه رسول تاسو به واورئ کله کافر سره د مسلمانانو jihad وی نو خزه بنو وجنی او که یو خزه ګستاخی وکړن بیا که کافر نه او که مسلمان نه نو چې مسلمان شو کافر شو او چې کافر وا نو د کافر وجل اگر چې په جهاد کې مشتا خود نبی ګستاخی کې یو کبیا به نه پریزي سو سړی اوای شپک سړی دای نومونه ګور ده دالی اوای حافظ ابن تیمیہ رحم الله ذکر کړی دا شپک سړی اپ دې شپګو کې سلور خزی شپاگو کی سلور خزیوی سلور خزیوی شپک سڑیو او ددوی د قتلول حکم جناب نبی کریم علیہ السلام و السلام کڑیو چی دا شپکوار سڑی او دا سلور زنانا دا من پریزائی حالان کتا سبوگو رئی چې پیغمبر علیه السلام رسول مون بیان چکو نو دا وایو چې د زنانه د قتلولو په میدان جهاد کې منع کړي زه چې قتل کو دا ابن خطول بعض روایتو کې راغلي دي چې حضرت زبیر رضی الله عنه قتل کو او دا شپږ سړي چې یو هویر ابن نقید ته یو هلال ابن خطول لے یو مقیس ابن سبابہ لے یو عبداللہ ابن ابی ابی سرح لے او دونو رسو ذکر کرو نو چکل پیغمبر علیہ السلام چی قتل کئی اگر کد کعبی د غلاف سر زون دے نو یو دو صحابہ منڈ کی سعید ابن حریس او عمار ابن یاسر نو ای سعید ابن حریس دا عمار ابن یاسر نبخ کشو خو صحیح قول علماء دا ذکر کرے چی دا بالکل سندن ثابت دا چی دے قتل کرے دے ابو برزت الاسلمی رضی اللہ عنہ چا قتل کرے ابو برز اسلمی رضی اللہ عنہ خدا نور زکر ذکر کی گی چی دے مورسر مدد کرے ای مورسر مدد کرے زکه هغه د کعبه د غلاف د لاند دی نو نور نخکارې دو هغه د تور د خټه کې وردت نک نو جرابار کو فقتله بعد کراغلی بین المقام و زمزم بعد کراغلی بین الرکن والمقام رکن حجر اسود تویدی تا رکن اسود وی او اغا بل گوٹ تا رکن یمانی وی کم کچی حجر دیتا رکن اسود وی دوارو تا رکنین وی دیتا رکنین یمانیین وی دکا بیسو گوٹو ندی دا دو پخپل اصل بنیاد دی یو رکن یمانی بل رکن اسود حجر اسود دا دی پل دو گوٹونه چی دی دی تا رکنین شمالیین وی کم چی میزاب رحمت او پرنالی طرف لدی دا گوٹونه پخپل اصل لدی دی نمخ که وگزا دا کعبی هی سلا دی نمخ که سلا وگزا شرعن دا کعبی هی سلا نو دا رکن نمرات دیده کسی دی دا حجر اسود او دا مقام ابراهیم پا منس کی دی سکو او دا اللہ حبیب وی چه قتل کئی ز امن نور کم نپ زمین حلکی او نپ زمین حرم کی او دا دو وجه داو تا سواو ریدل چه دے اول کسو عبداللہ ابن خطول اول کسو مسلمان ندا اللہ حبیب ولی گلو یو کس تیوی جماعت زرزر شابا دا گڑلال کا او دا ما لطوام تیار کده او دشو چرا پاسی دو غریب لطوام نو تیار کده نو دے لانو قتل کو بیا لانو مشرک شو مرتد شو او یو دو وینزی ساتنی وی ناغی بد پیغمبر علیہ السلام بیزتی کولا نو پدی طریقی دا اللہ حبیب وی دا دے چی راغلے دے تو بتائے براغلے دم رخ پی مانشوے چی اسلحه غرزولی اسم پریخه خدا اللہ حبیب بی اقتلوهو قتل کئی اگر چی دکابی د غلاف دلان دی دسکری داغی دلان دی اگر چی سرور کڑی خو پریزی ما نو داد اللہ سو کسانو آمکا چی فتح شوا وی آم ما فید اللہ حبیب ہوئی کچا سر زیادیم کڑی بس ما ماف کڑی دیرو کافیر ایمانم دیرو رو خما فکر خلص کسانو شپک پا کی سڑی دی سلور پا کی خزی دی ویدا بن ماف کوئی دا اغا خلقو چی دید پیغمبر علیہ السلام پسی گستاخی کولا نگورت دو گستاخی رسول سزا پا اسلامی حکومت پا شریعت کے دارا او چې اسلامي حکومت بدبنی جوړای چې څنګه د پیغمبر ګستاخی کې دې توګې سورای نو خامخا وخلک تور په لاسو کې راغلی سبو خیال دی یو ګستاخی رسول دې د حکومت خدا سے مواری و چې سیو کی آیا قتل کې چې په وګ سورای او هغه ته انعام یافته جوړای نو امت بدی ته مجبور کی چې بدبنی برازی نو که څومره بدامنی راځي دا حکومت په خپل راولي ځکه صفلاس کې قانون دی نو چې دا سه خلکو ته لار سمې نو خلک به خامخا سکی تنګيږي به مسلمانان او د دین په دغه شان بدامنی جوړيږي او لار او شوته به امت روزي نو دا حالات حکومت په خپل خرابي چې ددا سه خلکو مرسته کوي ددا سے خلق مرست چکی گی نو بیا بخا بخا دا سے حالات جوڑے گی ابو سفیان ابن الحارث دا بالکست ہے عدد دا واقعام تفصیلا تاسو واو رہی چی دین امگو تاسو تسنا تھا جی بخیل رازی رنبے دا حال واو رہی چی دا سوکو ابو سفیان ورا ابو سفیان دو رازی یو ابو سفیان ابن حرب تے دا دا کفار و مشرو یو ابو سفیان ابن الحارث تے دا دا نبی علیہ السلام دا ترس ہوئے ہو دتا د الله د حبيب سره ډېر نږدې کړته یو خو رضای رو رب دې سره مخ کی جمعه کې د ابو سفیان ابن الحارث مخ کی جمعه کې تاسو سره وی یا داغه مفصل یو ګټه بیان کړ دا د الله د حبيب د ترز ویب دې او رضای رو رب دې ارضعته حلیمت ایاما سو رز حلیمی بی بی دتم پی ورکڑیو او حلیمہ سعدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضائی مورو نبی علیہ السلام تا سو زنانو پی ورکڑی سلورو اب آئی سلورو زنانو زمون پیغمبر علیہ السلام تا پی یو خپل مور آمینی بی بی دویم حلیمہ سعدیت او دوی سویبا دا داد ابو لحب وین زوا او در این داداد حبیب دا پوالد سی وین زوا ام ایمن چا تا سنور نمون ایاد شروع بای سوک جودری کم از کم دا شوق سر سره وریدا زمون دا شفیع پیغمبر علیہ السلام چه پرز د قیامت بزمو سو زنانو پای ورکنی چاہتے نمونه یاد شکر ایسا پکی بی پروالی نا بھائی سو پی اووائی ماشاءاللہ بھائی خپل والدی او علیم سعدی او سویبا دادا بلحب بن زوا او ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہن دیکھ اکثر ایک دازیری چاہی اسلام بروڑے اگر چی باز علماء سے اختلاف ذکر کرے نو دے دم رخ پلو عددد اللہ دا حبیب سرڑی رمینم وکان لہو تربن دا دا پیغمبر امزولی مو دا امزولی اوبر سرڑی رمینی بی نو کل چی نبی ریح السلام دا نبوت ملاو شو نو دا سخت دشمنی شورو کا ادا سی دشمنی رچاو نکا او د پیغمبر بازی خاندان دا سی صلی اللہ علیہ وسلم چی ایمان نو روڑے خوار سرو گپو گوالانو طول خاندان شاب یبی تالک توردن نشو اے مشرکانو بائی کاتو چی پدی پیغمبر علیہ السلام او دا پا مرگرو چشوی اسلام پریخی نیسا بخرسو نا دی سر با نکاہو نا نکو نو چی سبران را بے زرد رواغست دی لبا سپاتی نشوی نو شعب ابی طالب کی بائی کاٹو کو نو دے دمر دشمنی کولے چی دے اغیت وردن ننشو او ډیر کفار و اسلامی نو روڑے خود پیغمبر سرے سور از ناری تیری کری ابو دالبم دے شعب ابی طالب ناری تیری کری او دے نبی علیہ السلام بی بیم اخود دیر مالدار آوا نو پدے شعب ابی طالب کی چی اغیت آدری کال ناری تیری کی نو چه روت بیمار شوا و ایدا سی با ما شوانو دلگی نجلن چه بحرم که دای جڑا باوری دیشوا خدا بایی کاتو پانی خودلی کفارم ورسر پانی خودلی مسلمان دم پخپل نبی غیرت پکار رہے ایس دی کافر خواغ نسبی غیرت دیتا تیار کری چه دا اللہ دا حبیب سرے پانی دغه غشابی ابي طالب تم وردن نشو ايو غټه خبره پکې بلا وا د پیغمبر حج وا به کول شاعر او شاعر چې ناکار شي نو دا غږ د جبې نه دی الله ساته بیا ځکه وي شعرا او یتګ او بلغاو تر دې چې د زړه کې اسلام واقع شو اداغی و جداو رس فرس بانی اسلام پیلاوی دو اطول خلق و حجاز مقدس پہ اسلام کی در نکی دو نو دیو ای زرالم از ما بی بی او بچی ناس نو ما ورطوی زان تیاروی اسلام بس خور شوشی جتا دخت او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را روان دے مکہ فتح کئی نو ورای مرتوی قد آن لکان تنصر محمدن ان العرب والعجم قد تبعت محمدن وانت توزع في عداوته صلی اللہ علیہ وسلم بی بی مورثوی بچی ورثوی وخرا غلې د پیغمبر مدد ته روزه عرب وجب ټول تابع شو اتی سکد تر زوی ات دښمنۍ ته ولاړ ته خډیر لایق وی چې تا تور را غسته وی او د پیغمبر علیه السلام مدد او نصرت کړي وی وای ما غلام لوی شاب زما دا او خان او د اسره زر زر تیار وا نو دې او تخدید او ابوا مقام تلاړو ابوا مقام مکی مکرمین لری او زهره او دا غزیو چې دی کې د الله د حبیب او والده وفات تا امینه بی بی تعالی حبیب یتیم پاته د مور په خېټه او چې والد سه به وفات شو ابیا د شو کالو په عمر کې چې مور یې وفات شو مدینه منوره کې د نبی رسول سلام ما ما خېلی و نو د مور سره په می ایمن مور سره مدینه تلان دی واپس راځي د ماماګان د ملاقات لا په دې مقام کې الله د حبیب مور بیمار شو یو خوش زهر د غار د پاسه قبر دی اول ته محافظین مولاړي سپریزین ډېر په تکلیف بازار راځي ځکه دا باز علاقو خلک راځي ای شرک کوي او حکومت د سعودي د شرک ډېر دشمن دی نو دې قبر سره خواو شاکي هيئت الامر بالمعروف و نهي عن المنکر کسان ګرځي اته په تاسو وګورئ دا وځو عالم را روان دی راوي جناب جوړ راغلي په اس طریقه نه پریزي دا غر د پاسه د قبر او قبر په سعودي حکومت بالکل سکر روان حیران بشي جوز شاړه علاقه دا چې الله صاحبي په وخت کې یتیم بچي د مور سره چې هغه وخت کې بدل تصبر شاړه و نو ابوا مقام تا ابو سفیان ابن حرب تختیدو دی که دا اللہ دا حبیب لخکر را روان دی نو دزان اڑخ را اڑخ لکو چی چرت قتل بی نکی زکا پیغمبر دام ویلیو چی دیم و مکمز اومن دونو چی مافی نکی ابو سفیان ابن الحارس ای آمو کافر تا دا مافی اعلان دی و چاچی گستاخی کری نو یو یو پا گوتا کری ورطا چی گوری دا بنا پریزائی دیوی ضرورتم او یو بچیم را سره دی جعفر نومی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابوا مقام کے سبا کرے خلق ڈلے ڈلے رازی نوی زی یاری نشو چی چرتدائی می قتل لکی تردی چی دیو دیرے کی ارادم لری چی ایمان راڑی فلم ما اے کلچی پیغمبر تا مخامخ شم مالا اعینیه منی نو اعرض عني بوجهه الى الناحيه الاخرى وي پیغمبر علیہ السلام چوکت موستر گی زما په لیدو ډکه شو نو بل طرف رانه بخوارو پیغمبر وسبره خوشاله دي چې څوک به ایمان راو ساده ورته غړوله خو دلته ګستاخی کړي ګره مخې ته واړو بل طرف ته الله حبیب نو ایزه دی بل طرف لراړو نو خپل را نه بخواړو فاعرض عني مرارا کوم طرف لشه براتلم دا الله حبيب برانه سو کول بخ په اړولو نو وای ما باندې هغه مصیبت راغی باوی بس بغیر د قتلولو پاتې کې نبی دا نه مخاړه خلکو له ویلې دي چې ورسې نه کوي چې معافي نه کوي ما دیر دا سید اللہ دا حبیب رشتی دا خبری میرا یادو لی ویزو خدا ماوی زما پا اسلام پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر خوشحالش زکا خپل ولی می دا رضائی رور می دے دترزوے می دے امزول می دے خوکل چی دا اما دا پیغمبر علیہ السلام دا مخڑولو نما سر یر پیدا شوا نو ایزا ابو بکر رضی اللہ عنہ سره ملاوشه و نیرکه دست شفار و یغم را نمخوارو نو عمر رضی اللہ عنہ ته میو کتو اغه مراله بد بد کتل او یو کسرا پسی شو د انصار وی یا عدو الله انت الذی كنت توزی رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوزی اصحابه اے د الله دشمنا تا غی چتاب پیغمبر ته تکلیف رسولو او صحابه ته به تکلیف رسولو قد بلغت مشارق الارض ومغاربها او ستا خبری د دنیا او د زبکی مشرکونو مغربونو ترسی دلی نو ایزا پا خپل ترور دن نشم عباس رضی اللہ عنو ده پیغمبر علیہ السلام ترم ده او د دم ترو نو ایما ارتو ایما خوی چی پیغمبر علیہ السلام بزما پا اسلام خوشحالش او اغای خدا سے غصہ دی تور سره دغه خبرې وکړه چې راځه راځي ور اسلام وروړي خو چون کې ګستاخی کړې نبی راضي کیږي نا سپو شوې خبره باندې فقال لا والله لا اكلمه كلمه فيك ابدا وانا تر ورته وي زما د الله په ذات قسم ستا بارک یو خبرم نکو زه پیغمبر ته مخابخ کې دې اې دې په دې غوښتي ته مسروخ تي شي او دایي اراس ته نترټینګي دیشو نه خپل او نه پر دې ټینګي دیشو ویځي اره کوم نو ما ورته یا عام الامن تکلونی چې ته زما پیغمبر ته شفاعت نکې نو ما چا لغريږي نو ویځه علي رضی الله عنه تعالی نما ور سره خبر یو کی فقال لي مثل ذلك ما لا غمجه پیغمبر در نمخ بار بار رہی زستا بار کی سنش ہوئے لے دوی جل لار کی کینا سن دروازه کے ناس تم جحفه او زید مکی مکرمه سره نزدې او دا جحفه یو میقات ده زویم را سره ده نو ایجز بی اوکتا مخمی را نوارو تردی چو ورس را فتح ده مکی تا مراد مکمو کرنمی پا فتح کم ابو سفیان ابن الحارس شامل لے تردی چو ده اللہ پیغمبر خورونو تراکوش نو ایلگا نظریہ می ده پیغمبر نر موکتا چر مخ کے حال نہ ہو ډیر مخ نہ اړای پدې انتظاروم چې تبسم وکي دوی د بنو عبد المطلب زنانه راتل بشیر پیغمبر اسلام د خاندان چې په مکه فتح شو نو زما بیبی په کې وردن شو ا بیبی می داس خبر کې چې د پیغمبر سره زما مبارک نه راشي ور رحمت للعالمین دی خو ګستا خو د پاره سمره زړه الله سره کړي زړه کې دای د پاره نرمی نوا وای زما بی بی دې زنانو کې وردن نشو چون کې د پیغمبر علی السلام د خاندان زنانه فرققته علی کوشش یو کو چې پیغمبر علی السلام زما بارک لګ نرم کی روی دا اللہ حبیب جمعات ترو و تو گونه دے دا محافظ پشان مخ کروان لا افارقو علا حالے پا اس حال کے میں نپرے خو تردی جی پیغمبر علیہ السلام دا فتح دا مکین پس غزوے ہونے تو و تو حوازن ہوتا نو دے ور سردے اتا زد مخ کی حدیث کی آغرت تیر شون چی غزوے ہونے کی دا اللہ حبیب پا میدان کی آواز پاتش ہو هذا غي وجب قران ذكر كدي الله وي ولا قد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم وي الله وي ما در سرنير مقاماتك مدد كني خاص كرد حنين رزرايا دكاي زکا پدی جنگ کن مسلمانانو تیداد دیرو او کافر لگو دا باز خلقو دا خلینا دا خبر رووتا چی منگا لگو نو شکست من دی من دی نو نو دیرو الله ته دا خبره خو خبر نشو بس ای پټ مرچو کې ناس دوه دی جرال د خوشو باران شروع کو دا الله د حبيب سره یو شو کسان پاتې شو او خاص کر دو اهل بیت دي یو حضرت عباس رضی اللہ عنہ دے دا اللہ دا حبیب دا خچر واگی نیولی یوازی پا دشمن وردنو ابو سبیان ابن الحارس رکاب نیولی سیدی ولی رکاب نیولی بعض علماء لکنی جدیز ہے کہ دا اللہ دا حبیب رحمت فیصلہ و پچھر ویدا سوک دی ویدا دے حبیب چیتی معاف کیا نا و دا خاندان سره د میدان د پریزي بیا تاسو ته واقعیا دی روز نبی دے سلام عباس رضی الله عنه ته وی اواز ورک دے صحابه او تا وې د ذریعہ تیز اواز شارحین لیکلي اتو ملو کې به اواز رسید قسم دې کدن زوالی د سپیکر په برکار کې ګوب کی ا اتو ملو کې بعد عباس رضی الله عنه اواز رسید جبل السلع علا دې کو تاسو ټول مدینه منوره لګوس دا جبل السلع د مدینې نه بار روز بالکل فخار کې دل لگا هغه حدد د جبل السلع نه شروع کی وای غابه مقام کې بدد غلامان او خان سره د وله دې اواز ورته اته ویلو کې وای اواز ووره د حضرت عباس سے بواسو اته ویلو کې اوره دې شو دیده که دیوی چی پا اس طریقه پیغمبر علیه الصلاة والسلام راضی که دو نا ایتی تاسو دی خبری تا توجه اسلام روڑه مسلمان شوه ده خو پیغمبر اونی نرازا کی ده چی کم سپکاوه کڑه اغا پیغمبر تا مخیده ده تردی چی دیوی چی پا اس طریقه دا کارو نشو نماوی یا خو بدا اللہ حبیب زمان راضی و خسالشی یا بس د دې بچې د ګوتې نه نیسم اپس پزمکه کې زم حتا نمو تا عطشن وجوعا بس دواړه بچې او پلار به مړ شو د لګي او تد دیرا نو چې کله نبی رسول الله دا واورېدل نو رق لهما زکی نرمی رالا او دا دواړه وردن نشول او مخ کې خبره ټولې سشي پیغمبر علیه السلام دې ادای سره نورم کسان ویدی ام سلمہ رضی اللہ عنہ په شفاعت کې پیش کړ د ام سلمہ رضی اللہ عنہ یو رور ده ابل فلیتر نا ورته یاد الله رسولا شهرو کا و ابن عمته کا و ابن عمه کا و اخوک من الرضا وقد جاء الله بهما مسلمین لا یکونا عشق الناس بکا ادا سی بیوی دا سی در رحمت خبری که و ادا دی سرگلی دا خپل رور ور تیاده زکا دا خزی رورم سرگلی وی که ادا پل دی ترور جوی دی او دی ترجوی دی دی او در ازاعت ندی رورم دی راغلی دی مسلمانانم دی نو چی تاسو چی دا سی مخالوی ندی شي دای ډیر بد نصیب د خلکو نه پتا مدا الله حبیب بی ته ویلا حاجت دی بهما زما دعا ته ای حاجت نشته چې اسلام وروړې دین د ګستاخ رسول الله زو د وروي تاسو اما اخوکا فالقائل لی بمکه لن یؤمن لی حتا ارقا فی السما ویرور لمې دی ضرورت نشته دا خو هغه کس چې ما ته وستا خبره باندې منم ولن حتا ترقى في السماء چې اسمان ته وخېږي ولن نؤمن لرقيك حتا تنزل علينا فقالت يا رسول الله انما هو من قومه دا استاد قوم نه ټول قريش خبرې کړي نتا خدا آغا چانم مافیو کچه لولی جرمو نیکڑی نو دا الله حبيب ته دا خبره کولې کولې و انت احلم الناس واكرم الناس تو خود ټول خلکو نه زیات صبر راکې تو خود ټول خلکو نه زیات د کرم خاوند دی بس دا خبره بيبي کولې او بنتونه کېدل تر دې چې دا الله د حبيب رحمت په جوش کې راغې او دای ته معافي وکړه چې دا خبره د امت ذهن تراشي چې دا علما سداسې چې جذباتیا دي خلک روباسي چوي وي ور پیغمبر دې رحمت للعالمین دې کنه دې اسلام روړې خدا دا غصبکاوی د وجن ولا ګوري نه د سپکاوی د وجن نسکی ګوري ورنه دې خلکو خپل اسلام راړو د الله حبیب سے راضی شو بیا عبد الله ابن ابي اميه چې د ام سلمہ رضی الله عنها رور دې دې بیا په توائف کې شهید شه ابو سفیان بن الحارث په مدینه منوره کې وفات شه په خلافت د عمر رضی الله عنه کې او ډېر د اسلام د پاره لوی لوی کارونه کړی نو عرض زما عزت مند داو چې زمونږ د نبی ګستاخی دا د کفر او ارتداد نه غټه خبره ده ورته باز زنانو مبارک ان شاء الله کې چرې مو کوي نو مونږ وایو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم په جهاد کې ویلي چې زنانو باندې خبره کړه تاسو د تیر شو او ګستاخ رسول چې صحابه کعب ابن اشرف قتلول او ابو الحکیم يهودي دا هغه خزي چې ویواله صحابه سره هم پیدا شو ټول خلک را نه خبر یو ځل ورته نه غکا خو خبره په خله شو چې پیغمبر هم د زنانه او د قتلولو نه منع کړی او خو چې چا ګستاخی کړی زنانه هم دې معاف کړی چا چې ګستاخی کړی هغه زنانه نه دې معاف کړی حالات کې د قتل د زنانه نه منع کړی په جهاد کې زنانه وجلې شو بیا نو ویلې ګلو ورشه خبر ورکه ماشوم او زنانه بنوځلې خو دې مسله کې تفصیل شته که ګستاخی زنانه وکا نو بیا د رحمت للعالمین رحمت معاف کړي نه دا رحمت للعالمین رحمت به سکړي اغم اغم معاف کړي نه دا بلکې قتل کړي دا او دا غي وینې سکړي تاسو نو مخکې جمعه کې تیر شو چې اولون صحابي او دا غوین زوا او يهوديان ناغی با بیزتی کول آغا دینا منا که خونه با نیکی دا ناغی پیس پا خیلی ویویر دی در نکی دیلون سمندل نا او گیتری مخینا وارا ناغری تری تی دیر ترابی گولا پا دیگی دا کی گو زور اینو گبل پا نیتی ویستا ساری ویجی نا چا وجلی ناغی دون کونٹی نا گولا آغا ایسو چا پدنا بلسو پی ما مدغا کوی ما وجلی زمات دو دا سی بجلی لکا مل غلری ادی وزما سره احسانات کول خو حبیب وستا بی عزتی به کولما ډیر منیکا خدا باندې کې دا نه دا الله حبیب دا وی وینا اعلان یو کوي وینه بیکار دا د دې د وینو بشوک ته پوش نکای دیو جن علماء چې د دې بارک سوئی ندی کې ډله بازی تکتن ندی فکار او د عمر کار دے چې کما جلسه کیږي نو یو روټ بندور ندی فکار ځکه لار بندول زمون په اسلام کې ناروا دي بلداسي وګڼه کې ګور کفار غره مونږ او تاسو په قدم په قدم بنختی نو کله مونږ یو دینی کار کو او راشه داسې کار کوي چې بدنامه کې داسې کار وکړي چې مسلمان نو کله په کې داسې خلک بار کې جدی و د پیغمبر د ناموس خبرې کوي اته په کې اوسوس کوټر یو موټر یو شو ځاوا چې په میډیا مسلمانان شي بدنام شي ور دا شی ډیر خطرناک دی ګوره په دې اړه خبره رښتیا دي په دې دوکه کې گئی ما هغه یو کس مال وای چې دا موکه کې خپلو خلک می په دې موبایل باندې دا ور کوي چې یو کیلو وال په جلسه د ختم نو هغه نه کیلو تختوله هغه دا فرضي جوړي مسلمانان بدنامي یو سړی د خپل پیغمبر د ناموس پاره وته نابه کې لوغ لا کوي نو بیا اوسی سره او کا د خلکو دکان لټ کوي نو دا څنګه عاشق رسول الله خو غل دی ویګه ته خبره وانه او که چا دا سی وکړي چې دی وې عزت د پیغمبر د ناموس د پاره موزم اغلاق پکې کوي نو دې الله جهنم ته لیږي ځکه غل خو د غشان غلا کوي او د دین په جامه کې غلا وکا اوخ کی جمعه کې درنه واقعات یې راو معتاد امام مالک رحم الله کې رغلی بدعت دا د پیغمبر په غلامانو کې او غلامو د سفر کې د نبی رسول سلام سامان کا تکولو پورته کولو وی نو یو نا خبر هغه شراغ دې پیوله کېدو نو بای صحابه وی حنی الله الجنه د جنت مبارک شي الله پیغمبر وینا د جنت مبارکی مور کوي د په دې jihad او غنیمت کې او صادر پټ کړي د اور صادر ته تاو دي نو نبی موجود ته او دا غل خدمت لپاره او سړی اوته خو چې ګډ وډ روان دي چرته لاړو نو زه به خبر دې حساب دنیا کې موجود دي کته د ناموس په جلوس کې اوته او غلا دې وکا د یو مسلمان یو زناور دې ازار وکړي هم د پیغمبر دشمنی دی پسر و آغستا دا شیعنه دی رد گورا پا دی جلسو جلوسو که دا احتیاط پکار ره چی جرد تخریب کار او مفسد در سرور دی دیر بدلا وی پخپلے و کارو کی جرا شدی دا مسلمانان سشی بدنام شی اصابا که مون سخر توب کهو نوچه دا چاکسو اسنی چی جلسا که در لب نکی دا دا کمزوری دو جن دا مسلمانان احتجاج کهی چوزه کې راجم شي چوبوري شي او مونږ په دې خفایو دا معمولی आवाज هم سود نه لري ورته کې اسلام طاقت په دې له جلسي جلسو ضرورت نو دا د حکومت ذمہواری او داخله کې سکول تاسو د وخت یو واقعا ذکر کوم یو ځړی په ویدا سي غټي وړي خبرې کولې خلیفہ داسې پکاري نو د لوی اختر رسوا نو خلیفہ او په خوا موزم کولو دا هغه کیا اوس د دې بحث کرا روان نو خلیفہ موزو کو خلکو لوي تاسو دې الله اخترم مبارک کی اټول قربانی وکي او هغه غوستاخ روز دې ویزو په دې قربانی کو قسم دې په پوری ادګه کې رو پر زور او خلکو لوان دې سکو ته خلکو لوان دې تاسو دې میخه او ګډا مبارک یبال دې مبارک کی راکې بادشاہ سي نو بادشاہ له خدا سي پکا بس شر ختم شو نور خلق للار بند شو سبب یو سره وای کما د نبی په صدا شې زوی زما سزا دادا او کا وای چې بای د پیغمبر بی عزتی می او کا نو مال وړې نام ملاوی امال وړې عزت ملاوی نو دا غوته نور خلقم تیارې چې بس چا پیغمبر په صدا زوی دا خاندان اخلق دی یورپ دی په سیمړ دی د باز خلقو ګره ایمان نشتا آغا کافر غواړي دای بل غواړي آغا ازادي غواړي نو که چېرې دا سه خلکو ته دا سه اعزاز ملاو شي نو بیا وسړي هر سړي بس کوي هر سړي و تیاری چې راشه بای دا غو مزید پدی کی تاله پدی کی سه ملاوي اکه سزا ملاو شي سزا ملاو شي نو بیا ورسره خلک سي و یو سړي د صحابي په سويلي د پیغمبر شان وړه عمر رضی اللہ عنہ نحل کو پمینت خلاص کو گنیا گوی جبت اپرے کو چه آئین دا قانون جوڑ شی چه سوک دا پیغمبر دا ناس تو مرگرو پس خبری کئی چه دا آغن اسکی بھی جبت اکٹ کی نظمائی ذات مند دا دا جذبات و خبری نلی دا زمان دا سلی دا دا دین خبری دی دا دا اسلام خبری دی اللہ دیو کی چه زمان دا سے حکمرانان وی چی اغیی پا پیغمبر پا ناموز بانی پا کسا حیاء و غیرت رازی اگر دا سی لی اللہ دی نستو نابود کی او دام گو ریاض ساتی دا سی موکی نیدی پا دی که سور سور خلق کی ایمان او گگی سور پا کی بیمانش سو کوئی چی زمان نبلار پکار دے نمی مور پکار دا زمان دا پیغمبر عزت پکار دے ازو پا خپل لیڈر بانی پا نبی کار نیستا پا لیڈر نکارستا ور ځنی وخت یو لیډر د ګناه کار کوي توجه کوي ارشا چې څوک لیډر دی خو لیډر دې دې خو پښتانه وای وي جاړه کده سرو درو چې هټه کې وزال لنه پټه ناغه یو گناکار کئی دی ولی جواز لٹائی نو آغه گناو کا گنانگار شو دا, دا, دا, دا ورپسی چه روان دی دی ولی جواز لٹولو دی پی کافر شو پی کئی پی خبر بانے آغه حرام کار کولو نو که آغه حرام لحرامو یا پی گنانگار شو اجی دا سو کولی جواز لٹائی دی کم دی لیلارو لکه او سڑے غلا کئی او ځان له ګناګار وای نو مسلمان ته کافر دی اګه ته جنه د باندې دین غلا کړی دی کی دعوت او اتی ولا نو روا کول ولا شو روا کول ولا کفر ته د پیغمبر نه منتلوی په مخلوقاتو کې څوک نشته کښتا ایو منافق د پیغمبر علی السلام بارک ویسه سوي او زه مخلص مسلمان نبی علیہ السلام تراغ عبداللہ ابن عبی ابن صدور رضی اللہ ویز اللہ حبیب زمان اپنا اردہ سدہ سے وی بل چاہنا موائے چی قتل کا مالا حکم کا وی گئی بخبر نگو رستا دا مور دا بلا رستا دا لیڈر دا دی ٹولی دنیا نا مونتا مخلوقاتو کسو کلوئے لے دا اللہ او کچری دا سینی قسم دے کتر ایمان پچا کی که پیغمبر دې د ځان نه د مور خپل نه او د ټولې دنیا نه ګرانو نه ګڼلو نو یو زرټ کې ایمان درکې نشته د الله د حبیب محبت د ټولو محبت تاسو د احد غواکیا ذکر کړی چې دا خبر خور شو چې نبی رسول هم شهید شو یو زرانه په کومو مکو راځه چا ورته خاوند دې شهید دې وی د پیغمبر حل را لوي به ورته ژوند دې شهید دې دا سی یکی با دیگره ورطوائی ویدا پریزهی دا پیغمبر راتوائی چاورتای پیغمبر علیه السلام روغ ربط ویما لخوی لک پستر بوخر اکنا بچی دا اللہ حبیبی روغ ربطو کتو ویتا نا پسر مصیبت اصان لے دا رور مصیبت اصان لے دا خاون دا مصان باتا سلمخ کی جمعہ کیاو خبر اکڑی وار وی مصیبت آغا گرانوی چراغی بدل لی اذا کوم مصیبت چې بدل دي نو هغه د پاسه مصیبت دی ورته کده چا مشال په لږ دی نو الله په بلور کی خزه دی نو بل بلور کی کله ګور پلان مړ شو نو د تراو د نیکه په ځړ کې الله دا سه محبت واچي چې د پلان زه ونیو د نبی رسول الله والد نو خدا عبد المطلب او د ابو طالب په ځړ کې مالک دا سه مینا واچولا چکی دیشی چی پلار بدا سی نوے کڑے لکسی میں چی ابو طالب ہو کر خدا اللہ دا حبیب بدل نشتا شتا بدل دکان دے اس وزید اللہ با دو نور در کی کارخانہ دے اس وزید اللہ بدل دو نور در کی خدا نبی بدل نشتا نو دا نبی دا شان سر اسو کم زمائی زمان دو برابر دلی الہ العالمین دی زمون دی حکمرانانو ته سوچ راولی اکه سوچ نو ورزی الله دی هلاک او تباہ کی چې دای د نبی په نامو زبانه سوداګانې کوي اپ دیوانې خوشحالول کوي اسو کې چې سکه معاونت کوي نو الہ العالمین دی اغای تباہ کی وګړه کده امت لاس نو ورزی دا سی خلق الله پر دې دا واقعیا برسو ذکر کو یو سړی د پیغمبر ګستاخی وکولا نو د صحابو ناس ورونه رسیدل مرش بخاری شریف حدیث دی نو خلق او خخ کو زمکه بهر رور زور ای ویدا دی مسلمانانو رسته بل رزی دا غینا ول ډیر زیات خبرو نو بل رز بیا زمکه بهر رور زور اخر کفار پوښول چې دا مسلمانان لړۍ بلکې دا یو ذات دی چې هغه د مکه نه بار را ورځي نو که د خلکو لاس ورونه رسیدو دا الله د قهر او غضب نه هغه خلک زما عزت مند خلاصې دی نشي هېدی په وګوره وره خبره ته شو چې وګوره کړي کې یو معتبر سړی دی دا د دشمنی په سر واغسته نو خوب سړی له ورزي ویرا وایدا چې سړی دا مې هغه چې دا هغه ډنګ پند دې دا خوب د ورس چا چې دې وی دښمنی په سره هغه څه قسم دې کاغه له خوب ورسی او تاسو دې څه خبر یې هغه ما د لمخې چې مکی به ساتې و یې یو ښکاری سپېد دغه په سي پرې او د سوي په سي نو یې سوي روز نه و نو یې هغه وی سپې هم ستنه جو غوسوي نه هم غلو په یو په خبره باندې د نبی دشمنی چې سو قید هغه د حال لته څه خبره هغه له خوب نه ورځي اپ خپل محافظین او بی اعتماد ده وای دا محافظ می وجنی دا می وج زکه د عمل کې چا ده د عمل ک الحمدلله د مسلمانانو ده نو دا هغه خلق ګوره سکون او آرام پتا ته څه خبره د دمر عظیم شخصیت دشمنی والے ربی خوب نه ورځي اغه ته آرام نه ورځي دا تم محمد ابن مسلمه غوا واقعیا می ذکر کړی و اغه کعب ابن اشرف ته تل کړو چا ولې دا په دوکي قتل لوي خط دا لې وی کوم بار وروته پرې ځب نه لرو یا چې بیا دې په نور چې چا ته مثال په تور جاګيري په لټو نو ول بيوي چوغره چې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه کو چتشتا دا او به خلق لټول نو الا برا وته اخر اغه یو زلو بندو قبرستان سره خدا الله شان دا ګوره چې ورسره تور الله سو کې نو محمد ابن مسلمه نو دومره د کجور په لختو والو چې سب په ویلو سرکو دا هغه خلکو ژوند په دنیا کې بالکل بي سکون نه لري چا چې د دومره عظیم شخصیت څوک دښمنی په واغسته یا داسې خلکو تعاون او مدد او نصرت وکړه الہ العالمین دې زموږ استاد شو په ژوندونو کې نورم د خپل پیغمبر محبت واچي ا دې محبت باندې خلکو ډېر کوشش وکړه خدای ربار نکوه کسب دیو سره مو مزد پیجنی ټیکته چې ګناهګار نشایي به خود نبی په عزت د تا او ما نه مخ کې سر ور کولو ته تیار دی تب وګورې چې دا خو یو داسې عام سره دی خو پتا چې کار وکي چې دا ټول عمر په مزد ولاړ دی دای باغه کارونه کوي د نبی په ناموس باندې الحمدلله هر څوک سړي هر څوک زما عزت مند ځان قربانای یا الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې رب کریم مونتا او زمون والدین او استادان او پرو ژوند او تواړه او دوی ګناهونه معاف کړي رب کریم ته د امت په زړونو کې د خپل پیغمبر د دینه سیوا مینا محبت واچي الله دا کوم امت چې د محبت اظهار کړي او زمون ته کمزوري دي دا د هدایت پیغمبر دی الله د خلکو مو ټول ته هدایت کړي د خپل نبی دا محبت در ته وسیله کو چې دا په عبادتو کې یو لوی عبادت ته چې زموږ د ټولو عقاید اعمال ظاهر باطن الہ العالمین د شریعت مطابق الله مونږ ټول له صحیح توبې توفیق راکې الہ العالمین زموږه بیمارانو ته شفاء کامله عاجله ورنصیب کې الله سمره امت مسلمه ده اپا سمر مشکلاتو کی دا ټول مشکلات الہ العالمین پخبر رحم و کرم بار ختم کی اللہ دا چاس دینی دنیوی حاجتون دی دا ورط پورا کی اسا پریشانائی دی دا ټول پریشانائی ختم کی و صلی اللہ تعالی علی خیر حق محمد علیہ و اصحابہ